wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. No nareszcie wracają nasze piegowate koncerty. Premiera 6 kwietnia, punktualnie godzina 12. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. No, w sumie to ja się nie dziwię. Zobaczymy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmituje Polskie Radio Dzieciom. Czekamy na Was. Razem z maestro Klauzą i orkiestrą Polskiego Radia zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu ponownie. Jest czwartek, 28 marca. 11 na zegarach, czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe, głównym tematem rolnictwo. Jest nagroda za pomoc w znalezieniu zaginionego w Krakowie defektoskopu. Policjanci z obrońcami zwierząt odebrali zamęczone konie właścicielowi na Śląsku. Rolnictwo, współpraca gospodarcza i militarna to najważniejsze tematy polsko-ukraińskich konsultacji. Rozmowę rozpoczęło spotkanie premierów Donalda Tuska i Denysa Szmyhala. Teraz trwa debata w ramach sesji plenarnej. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która śledzi konsultacje. Powiedz więcej o tych najważniejszych tematach rozmów. I tutaj trzeba zacząć oczywiście od rolnictwa. Dla polskiego rządu ten temat, o czym mówił już wczoraj minister Czesław Siekierski, jest sprawą najważniejszą. Trwają rozmowy z Ukrainą na temat tego, jak na nowo ustalić limity importu z tym krajem. Równie ważne są sprawy współpracy gospodarczej i stąd przed dzisiejszymi konsultacjami już wczoraj odbył się stolik gospodarczy w Ministerstwie Rozwoju. Jest też kwestia współpracy militarnej. Temat ten poruszył na antenie Polskiego Radia wiceszef MSZ Andrzej Szejna, zapowiadając wspólne projekty zbrojeniowe z Ukrainą. Chcę też podkreślić, że to nie wygląda tak, że dzisiaj my zaczynamy jakąś pracę. To ta praca została przez resorty, przez ministrów, przez ostatnie tygodnie wykonana, tak aby dzisiaj też przedyskutować i pokazać efekty naszej pracy. A polsko-ukraińskie konsultacje zakończy wspólna konferencja premierów. Ta ma odbyć się przed 13. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. 5 000 złotych nagrody wyznaczono za znalezienie defektoskopu, który zaginął w Krakowie. Urządzenie zawierające wysokoaktywne źródło promieniotwórcze było wykorzystywane na budowie trasy S7 w Nowej Hucie. Poszukiwania wciąż trwają, używany w nich jest specjalistyczny sprzęt, m.in. dron. Krakowscy policjanci sprawdzili już teren budowy i punkty skupu złomu, zabezpieczyli też monitoring. Nagrodę za znalezienie defektoskopu wyznaczyła firma, do której należy. Państwowa Agencja Atomistyki przestrzega, by pod żadnym pozorem nie otwierać ani nie rozcinać urządzenia, bo spowoduje to poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Zbigniew Ziobro może niedługo stanąć przed komisją śledczą do spraw Pegasusa, mówi w Trójce jej wiceprzewodniczący Marcin Bosacki. Jak dodaje, przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości może odbyć się w kwietniu. Jak mówił na naszej antenie, Marcin Bosacki nie podważa tego, że były minister jest ciężko chory. Zaznaczył jednak, że kiedy sytuacja od niego tego wymaga, Zbigniew Ziobro organizuje spotkania z dziennikarzami. Zobaczyliśmy, wbrew temu, co on przez miesiące całe próbował opinii publicznej wmówić, że mimo, że jest chory, czego ja absolutnie nie neguję, to jest w stanie w ciągu paru godzin, kiedy jest potrzeba, kiedy on uważa, że jest potrzeba, nie tylko stawić się u siebie w domu, ale w ostatnich godzinach i rano, i wieczorem występować, i to długo występować przed kamerami. A sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa bada, jak w latach 2015-23 wykorzystywane było to szpiegowskie oprogramowanie. 7 zaniedbanych, wychudzonych i nieleczonych koni odebrali 66-letniemu właścicielowi policjanci w Górkach Wielkich w województwie śląskim. Zwierzęta trafiły pod opiekę Fundacji Viva. Funkcjonariusze wkroczyli do gospodarstwa razem ze służbami weterynaryjnymi, przedstawicielami fundacji i stowarzyszeń walczących o prawa zwierząt. Na miejscu okazało się, że konie przebywały w fatalnych warunkach. Były brudne i wycieńczone, ich stan wymagał natychmiastowej pomocy weterynaryjnej. Mężczyzna odpowie za znęcanie się nad zwierzętami, podała cieszyńska policja. Właścicielowi koni grozi do 3 lat więzienia. Amerykańskie media alarmują. W sieci mnożą się fake newsy o katastrofie mostu w amerykańskim Baltimore. Za tragedię bezpodstawnie w sieci obwiniani są Ukraińcy lub migranci. Według komentatorów część tych pisów może być wysyłanych z Rosji. Karol Surówka. Niemalże od razu po tragedii w stacjach informacyjnych i w sieci zaczęły mnożyć się teorie o tym, kto kierował statkiem towarowym, który uderzył w most i doprowadził do tragedii. Konserwatywni publicyści pytali, czy mogli to być nielegalni migranci. W sieci tymczasem jako rzekomo sprawdzoną informację podawano, że kapitanem był Ukrainiec, z komentarzem, czy to był wypadek, czy niezadowolenie z opóźniającego się wsparcia militarnego. Wszystkie te teorie już zostały zdementowane. Załoga statku składała się wyłącznie z obywateli Indii, a do zdarzenia doszło ze względu na awarię techniczną. Za każdym razem, gdy jedna teoria jest jednak dementowana, w sieci pojawia się kilka nowych. Karol Surówka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cała Polska dziś właściwie pod chmurami, choć w chmurach zdarzają się dziury i możliwe są chwile pogodne ze słońcem. Najbardziej możliwe są na północy kraju, na Warmii, Mazurach i także na Pomorzu. No i niestety mamy również opady, choć niegroźne, choć przelotne, to jednak znad Słowacji u nas wchodzi do nas taka chmura, która w centralnej Polsce daje się we znaki od południa aż po Pomorze, no i druga znad Czech, ona ciągnie się wzdłuż naszej zachodniej granicy. Wszędzie tam można się spodziewać opadów. Ale ciepło i coraz cieplej, bo już w tej chwili 14-15 stopni na przeważającym obszarze kraju. Nieco chłodniej nad samym morzem, bo na Helu ledwie 9. No i na krańcach zachodnich tam 9-10 stopni również. Sześć i pół minuty po godzinie 11. Dzień dobry Państwu, to jest trójka przed południem, więc dzień dobry ponownie, jako że trzecia odsłona naszego spotkania z najnowszym przeglądem doniesień najciekawszych informacji z laboratoriów naukowych Polski i świata. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anywhere's better than here. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Który nazywa się Oxford Drama. 14 minut po godzinie 11, tu trójka przed południem. Proszę Państwa, okazuje się, że są takie rośliny, na przykład buki, które produkują nasiona nieregularnie. Co kilka lat trafiają się lata chude, gdy nasion jest niewiele lub nie ma ich właściwie wcale. No i one przeplatają się z latami tłustymi, gdy nasion jest tak wiele, że uginają się pod nimi gałęzie. I to zagadnienie badał zespół kierowany przez profesora Michała Bogdziewicza z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jest teraz z nami. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, skąd rośliny wiedzą, czy dany rok ma być nasienny, czy nie? Generalnie jest to dosyć skomplikowany proces, ale wykorzystują do tego wskazówki pogodowe. U buka zwyczajnego to jest tak, że zimne lato i potem ciepłe lato powoduje wyzwolenie tego procesu i produkcję kwiatów, a później owoców. No ale co więcej... Trzy lata to trwa. Proszę powtórzyć. Czyli trzy lata trwa taki zbieranie informacji przez drzewo, żeby podjąć decyzję o tym, czy produkować nasiona, czy nie. Ale nie wszystkie buki reagują jednakowo. Tu buk wzięliśmy chyba jako przykład, bo nie wiem, czy to dotyczy tylko buków. Myślę, że także innych roślin. Tak, właściwie powiedziałbym, że w większości roślin wieloletnich. Mhm. I oczywiście... Te wskazówki pogodowe są specyficzne dla gatunku bardzo często. Tak, ale chodziło mi o to, że nie wszystkie rośliny w tym samym czasie produkują... No ten, mają ten rok chudy lub tłusty. To jest tak, że w różnych częściach, podejrzewam, że i kraju, i Europy, różnie to wygląda. Tak, tak. Ta synchronizacja w przestrzeni niekoniecznie musi być taka duża, aczkolwiek właśnie u buka zwyczajnego jest ona najbardziej spektakularna spośród wszystkich gatunków europejskich i sięga no, tysięcy kilometrów, 1500, 2000 kilometrów. Populacje, które są od siebie oddalone o taką odległość, ciągle pulsują w synchronizacji. Mm-hmm. Czy te rośliny, czy te buki między sobą mają jakąś zdolność porozumiewania się, koordynowania tych swoich działań rozrodczych? Czy to jest może jakaś, nie wiem, rodem z awatara niemalże, sieć neuronowa, podziemna, łącząca systemy korzeniowe, przez którą te rośliny przekazują sobie informacje? Takie pomysły również były, w sensie takiej podziemnej sieci przekazu. No ale rzeczywistość jest chyba trochę mniej romantyczna i drzewa po prostu wykorzystują pogodę jako wskazówkę, która pozwala im się synchronizować, bo pogoda jest synchronizowana w dużych przestrzeniach. To znaczy to, że dzisiaj jest ciepło w Poznaniu, prawdopodobnie oznacza, że podobnie ciepło jest czy w Berlinie, czy w Warszawie. I to jest ta wskazówka, dzięki której one pozostają w synchronizacji. Ale czy można to ubrać w jakiś algorytm? Jest jakaś prawidłowość logiczna, matematyczna w tym postępowaniu, w tym działaniu? W tym, kiedy te lata się następują? Tak. Można powiedzieć, że tak i nie. Z jednej strony nie, bo jest to zachowanie chaotyczne matematycznie, w sensie, że bardzo trudno jest przewidzieć, czy za rok, czy za dwa nasiona zostaną wyprodukowane. Nawet jeżeli znamy wskazówki pogodowe, które są wykorzystywane, no i możemy sobie z tej pogody wyczytać, co powinno się wydarzyć, to na razie nam bardzo słabo idzie. A z drugiej strony no jest w tym metoda, która polega na tym, że drzewa robią to nie bez powodu. Jest to strategia, która pozwala im uciekać przed konsumpcją nasion. To znaczy w latach, kiedy nasion nie ma, zwierzęta, które konsumują nasiona, są zagładzane. Zwłaszcza jeżeli to są specjaliści pokarmowi, czyli gatunki, które żywią się konkretnie tym jednym gatunkiem nasion, no to jeżeli nasion nie ma, no to one wymierają. A później, kiedy pojawia się rok nasienny, kiedy nasion jest bardzo dużo, to wokół nie ma konsumentów, którzy mogliby te nasiona zjeść i dzięki temu drzewo zapewnia sobie regenerację i zastępowalność pokoleń. Muszę pana rozczarować, jeśli chodzi o tę prawidłowość pogodową, którą pan przytoczył, bo rzeczywiście w Warszawie mamy około 15 stopni, nawet pod Warszawą 17 już notują stacje, w Poznaniu też 15 około, ale w Berlinie ledwie 8. Pan podał te trzy miasta jako przykład. To posługując się tym, tą logiką, którą pan przytoczył, co sobie myśli w tej chwili buk rosnący w Warszawie, a co sobie myśli buk rosnący w Berlinie? No on jest na tyle sprytny, że zbiera tą informację przez dłuższy czas, to znaczy nie podejmuje decyzji szczytując temperaturę w jednego dnia, tylko to jest uśredniona informacja z około półtora miesiąca. I dzięki temu wtedy, jak już porównamy te średnie, w tak dłuższym okresie, no to synchronizacja będzie dużo wyższa. Te takie amplitudy dzienne zostaną zjedzone przez długoterminową średnią. Bardzo ciekawy przykład, bardzo ciekawe zagadnienie, ale co nam ono mówi o systemie roślinnym w naszej części kontynentu? Wydaje mi się, że bardzo wiele. No, lata nasienne to jest... zjawisko, które nadaje tempo funkcjonowania lasu, no bo na przykład w latach, kiedy drzewa produkują bardzo dużo nasion, to one wtedy nie rosną, bo wydatek energetyczny węglowy na nasiona jest tak duży, że nie starcza na wzrost. Bardzo często ten efekt trwa i również w kolejnym roku po wysiłku takim reprodukcyjnym drzewa nie rosną. Ostatnio widziałem też taką publikację świeżą, że wszyscy, którzy są zainteresowani zbieraniem grzybów jesienią, to po latach nasiennych będą zawsze wracali bardziej rozczarowani z lasu, bo grzybów też jest mniej przez to, że właśnie węgiel został zużyty na nasiona i rośliny nie miały się czym podzielić z grzybami właśnie. A z drugiej strony też to, kiedy że jest dużo nasion, no to te, ci wszyscy konsumenci nasion albo mają lata głodu, albo lata takiej bonanzy i raju. Na przykład jest dużo gryzoni po latach nasiennych, jak jest dużo gryzoni, to jest później dużo innych zwierząt, które gryzoniami się żywią i tak dalej, i tak dalej. Tam przez całą tą drabinę przesuwać taka fala energii, którą wpuszczają w tą drabinę drzewa. Czyli taki efekt motyla, można powiedzieć, przyrodniczy. Tak jest. A czy my jesteśmy w stanie, bo pogodę do pewnego stopnia jesteśmy w stanie przewidywać, czy jesteśmy w stanie przewidywać właśnie również, czy dany rok będzie chudy, czy tłusty, albo tak jak pan to powiedział, czy dany rok będzie rokiem głodu, czy bonanzy? No niestety nie. Próbujemy to być aktualnie też tutaj u nas w Centrum Biologii Lasów w Poznaniu. Ale mimo, że znamy te wskazówki pogodowe, no to ewidentnie nie znamy jeszcze wszystkich procesów, które tam grają ważną rolę i właściwie nie jesteśmy lepsi niż rzut monetą aktualnie. Krótko mówiąc, przyroda jest i była nieprzewidywalna. No, to zgadza się. W tej kwestii na pewno. I na pewno tak będzie. Dziękuję bardzo. Profesor Michał Bogdziewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, był moim i Państwa gościem w Trójce przed południem. Dziękuję jeszcze raz. Serdecznie dziękuję. Dobrego dnia. So far away, the goosebumps start to raise, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, and these hearts adore, everyone the other beats hard as four, inside this place is warm, outside it starts to pour. Let me hold,

i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 11.30 przed chwilą minęła, no to wracamy do dzisiejszej kartki z kalendarza w Trójce przed południem. 28 dzień marca. Co interesującego, nietypowego, niezwykłego zapisała pod dzisiejszą datą historia? O tym już teraz Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 28 marca 1842 roku we Lwowie został otwarty Teatr Skarbkowski. A co możemy powiedzieć o historii tego miejsca? Historia ciekawa. Ciekawa. Nazwa wywodzi się od nazwiska fundatora, hrabiego Skarbka. Autorami projektu byli Johann Salzmann i Ludwik Pichl. Budowa trwała około 5 lat. Z tych kwestii, o których warto dzisiaj wspomnieć, to, że był to największy teatr w Europie, z widownią mogącą pomieścić prawie 1500 widzów. Ogromna widownia. Ogromna, ale oprócz tego jeszcze w teatrze mieścił się hotel, który liczył 300 pokoi, sklepy, biura, kawiarnie, sale konferencyjne, czyli takie bym powiedział połączenie troszeczkę współczesnej galerii handlowej, tak, z teatrem, prawda, z instytucją kultury. Przypomnę, mówimy tu o budynku, który powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Dokładnie. W budynku znajdowały się mieszkania, w których między innymi mieszkali Artur Grotger czy Juliusz Kosak, więc rzeczywiście to był bardzo dobry fundament do tego, żeby stworzyć miejsce, które będzie pełniło różnorodne funkcje, zarówno właśnie te kulturowe, jak i te, bym powiedział, bliższe ciału, prawda, czyli bieżące potrzeb mieszkańców Lwowa. To jest też dalekosiężny pomysł, że budynek przez fundatora został oddany miastu bezpłatnie w użytkowanie na pół wieku. Tak, no, hrabia Skarbek miał gest, miał majątek, dysponował dosyć znaczącymi środkami. Kto bogatemu zabroni. Kto bogatemu zabroni, dokładnie. Niezła historia. Dziś mówimy o Lwowskim Teatrze Skarbkowskim. Jaki był repertuar tego miejsca? Właśnie tu trzeba wspomnieć, że w pierwszych latach funkcjonowania teatr tak naprawdę dysponował dwoma zespołami aktorów. Jeden zespół występował tylko w sztukach napisanych i wystawionych w języku polskim, druga w języku niemieckim. To właśnie był efekt uprzywilejowanej pozycji władz, które narzuciły władzom teatru obowiązek wystawiania sztuk w języku niemieckim, ponieważ w języku niemieckim te sztuki świeciły pustkami. Przez wiele lat tak naprawdę polska widownia finansowała niemiecką kulturę we Lwowie, jak ktoś to kiedyś ładnie skomentował. To przewrotna historia. Tak, co ciekawe, zespół polski grał w poniedziałki, środy, piątki, w pozostałe dni zespół niemiecki. Natomiast ostatecznie doszło do tego, że pozostał tylko zespół polski i sztuki, które wystawiano właśnie w języku polskim. Teatr funkcjonuje do dziś? Teatr funkcjonuje do dziś, to znaczy budynek funkcjonuje do dziś. Dzisiaj w tym budynku mieści się Ukraiński Teatr Dramatyczny, natomiast sam teatr jako Skarbkowski zmienił swoje miejsce funkcjonowania. Zbudowano nieopodal starego budynku nowy gmach Teatru Miejskiego. Powstał on w latach 1898-1900, ale zmieniona została jego nazwa i został nazwany Teatrem Wielkim. A co się stało z tym starym budynkiem? Ten stary budynek, dzisiaj tak jak wspomniałem, jest tam teatr dramatyczny, a po powstaniu nowego budynku Teatru Wielkiego, stary budynek przeznaczono najpierw na filharmonię, potem na kino, a dzisiaj ostatecznie powróciła tam sztuka. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Nie

Polskiego Radia. Przyznają państwo, że w zupełnie niezłym tempie ta rozgrzewka. Formacja Nothing But Thieves. Trójka przed południem, kwadrans z sekundami dzieli nas od godziny 12. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, także dla trójkowych biegaczy. Dziś zaproszenie na bieg z czystą przyjemnością, wdzięczna nazwa. Za nią i za de facto kilkoma imprezami biegowymi pod tym szyldem stoi Polska Agencja Antydopingowa. Zaprasza na nie szef Polady Michał Rynkowski. Zdecydowanie będzie przyjemnie zaraz, bo 14 kwietnia będzie finał naszej akcji Biegam z czystą przyjemnością, w ramach której będzie uczestniczyło 1200 zawodników, sportowców, amatorów i też już wiemy, że udało nam się zebrać pokaźną kwotę 57 tysięcy złotych, chociaż cały czas jest to otwarte, więc możliwe, że jeszcze ona się zwiększy na cel charytatywny. Tym celem w tym roku będzie wsparcie domów dziecka i mamy nadzieję, że troszeczkę te pieniądze spowodują, że na twarz twarzach młodych jeszcze sportowców, no i oczywiście dzieciaków z domów dziecka zagości więcej uśmiechu. Robicie się imprezą taką ogólnopolską, 9 lokalizacji, prawda? Tak, 9 lokalizacji, ale także bieg wirtualny. Wydaje się, że takie największe pewnie wydarzenia będą miały miejsce w Warszawie i na Śląsku, na stadionie w Chorzowie. Natomiast też chociażby będzie wydarzenie w Ostrołęce, gdzie zgłosiło się kilkadziesiąt osób, więc wygląda to coraz lepiej i też muszę podkreślić, że staramy się, żeby ta liczba uczestników była coraz większa. W zeszłym roku było to prawie 1000 osób, teraz jest 1200. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej. Dlaczego Polada wpadła na taki pomysł, żeby zorganizować taką imprezę? Dlaczego wy się angażujecie w bieganie? Tutaj przez tą akcję chcemy przede wszystkim promować ideę czystego sportu, ale także wartości takie jak fair play, które wydaje mi się, że no dzisiaj wyjątkowo należy to robić, ponieważ żyjemy w świecie, gdzie ludzie są zasypywani różnymi informacjami i czasami ten obraz sportu jest wypaczany. Też przez to wydarzenie, przez tą akcję chcemy spowodować, żeby sportowcy amatorzy uprawiali sport mądrze, w sposób zdrowy, no i oczywiście bez środków zabronionych. Ty sam jesteś biegaczem, pamiętam taki bieg niepodległości, kiedy mnie minąłeś, więc to było gdzieś na 6 czy 7 kilometrze, więc jesteś naprawdę niezłym biegaczem, bo minąłeś mnie w dobrym tempie. Nie, bez przesady. Ale tak było. Tutaj rzeczywiście staram się biegać regularnie, ale nie tylko bieganie. Teraz przygotowania do triatlonu, już drugiego w sumie, później trzeciego i później do maratonu, więc rzeczywiście tutaj się u mnie w tym też amatorskim sporcie dzieje sporo i cieszę się, że też mogę się angażować w tą aktywność fizyczną i poczuć chociaż ułamek tego, co czują sportowcy wyczynowi, więc to jest dla mnie, to jest, daje ogromną satysfakcję. Dzięki temu czuję się dobrze i też cóż, no, w jaki sposób daje taką możliwość, żeby się samodyscyplinować. Samodyscyplina wskazana generalnie w życiu, w sporcie amatorskim to warunek sine qua non. A teraz, drodzy Państwo, konkurs z kapitalnymi butami biegowymi do wygrania. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. Te buty to buty trailowe Brooks Caldera 7. Zapewniają super komfortowe bieganie w terenie od pierwszego do ostatniego kilometra, niezależnie czy tych kilometrów jest 5 czy 100. I są warte 749 zł, ale gratka. Co trzeba zrobić, żeby je wygrać? Trzeba odpowiedzieć z humorem, z biglem na następujące pytanie. Warto biegać w święta wielkanocne, bo... I czekamy na Państwa odpowiedzi z inwencją. Numer SMS to 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł brutto. Rozwiązanie konkursu w ciągu godziny. Jeszcze raz przypomnę numer SMS 73533 i pytanie. Warto biegać w święta wielkanocne, bo... Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. I to by było tyle na dziś. Na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. samoloty i organek. 7,5 minuty, tyle zostało nam do godziny 12. Proszę Państwa, mamy dzisiaj w kalendarzu świąt typowych i nietypowych Dzień Chwastów. Obiecałem wrócić do tego tematu. Dzień Chwastów, czy też nawet Światowy Dzień Doceniania Chwastów. Taka jest pełna nazwa. No, przyjęło się, że chwasty to wróg każdego ogródka. Walczą z nimi działkowcy, walczą z nimi rolnicy wszelkimi możliwymi sposobami. No ale jeśli spojrzeć na sprawę z czysto technicznego, naukowego punktu widzenia. Proszę bardzo, dla przykładu pomidor i róża. Obie są roślinami uprawnymi. Obie wymagają zabiegów pielęgnacyjnych. No ale jeśli pomidor wyrośnie na zagonie marchwi, a róża pojawi się wśród tulipanów, to obie te rośliny stają się chwastami. Podobnie jak owies w pszenicy jest chwastem, no ale nie wtedy, gdy występuje samodzielnie na polu. Oczywiście per analogia w odwrotnej sytuacji funkcjonuje to tak samo, pszenica jako chwast w owsie. Reasumując, chwasty to są rośliny, które rosną w miejscach, gdzie nie powinno ich być. Na ogół są to dość wytrzymałe rośliny, żywotne, trudne do zwalczenia. To, co charakterystyczne, to zdolność do zasiedlania nowych miejsc i rozmnażania się. Chwasty są powszechnie uważane za szkodliwe rośliny. Obniżają plony roślin uprawnych, obniżają ich wartość, a niektóre są wręcz trujące, na przykład barszcz sosnowskiego. Istnieje jednak przynajmniej kilka powodów, dla których da się je docenić. Otóż chwasty wydzielają substancje stymulujące inne gatunki do wzrostu. Mają grube pędy, które chronią ziemię przed erozją. Ponadto ich mocne systemy korzeniowe rozpulchniają glebę. Rośliny z dużymi korzeniami wynoszą na powierzchnię cenne składniki mineralne. Niektóre chwasty są źródłem lekarstw, barwników, kosmetyków czy wielu innych produktów. Takie chwasty jak brukiew wodna, cykoria podróżnik czy mniszek lekarski są nawet jadalne. Wiele z nich jest zwyczajnie po prostu ładnych i mogą stanowić ozdobę ogródka. Tak więc chwasta nie zawsze trzeba wyrywać. Witold Lazar, dziękuję bardzo. To było ostatnie wydanie Trójki przed południem.